inshallah, yani bishara kwamba baada ya kuwasikizia al-hizbiyun na sururiyun, mahizbi wa kisururi ambaye ni Salimu Abdurrahimu wa awanuhu wa ansaru kafana Allahu sharrahum, baada ya kusikilizia majibu yao kwamba labda wana majibu ya kiilmu juu ya mihadhara tuliyoifanya pale Masjid al-Imam Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, wakorora mtimkavu, baada ya kusikizia kwamba wana majibu yoyote juu ya hujja ambazo tumezikadimisha kwao, na tukaona kwamba hawana kwa muda wote zaidi ya kutapatapa, na tulijua watatapatapa sana, lakini watakwenda watanyamaza, lakini hawatakuwa na hujja za kiilmu za kujibu, watakuwa ni kubambanya tu, kuruka huku kuruka kule, kuleta hiki shubua hii. Alhamdulillah, sisi kwa mujibu wa misingi ya da'awa yetu tunapokwenda nayo kwa mambo ya taalim, muadhamu wa salafiyun si watu wajinga katika nchi yetu hii, muadhamu wao si wajinga, ni tulabu ilmi, wana hirisi katika ilmu ya kusoma, kuhifadhi, kufahamu, kusoma vitabu. Salafiyuna wengi wako namna hiyo, wana hirisi, walillahi alhamdu, na hii ni khair, khairun azim. Kwa hiyo si dawa ambayo imekusanya awamu, shekhi na maawamu wake waliokuwa chini yake wanaomsikiliza au waajiriwa, dawa hii haiko hivyo. Kwa hiyo tulabu ilmi wanafahamu nini hujja na nini dalili, hata kama wako katika marahili za mwanzo, huwa wanafahamu kwa sababu ya wingi wa kuhudhuria kwao madarasa ya ilmu, na wingi wa kusoma kwao vitabu na kusikiliza mihadhara ya maduati, bali hata inayofanywa na mashaikh wa wale ambao wanajua lugha ya Kiarabu, basi wanafuatilia na wako katika yakini katika jambo lao. Kwa hiyo vijineno neno vidogo vidogo huwa watu hawababaiki. Salafiyuna wengi wako namna hiyo, panapokuja shubha ikishawe kwa sawa, khalas, wao wanasubiri dalili. Mtu hana dalili, wanamwacha tu. Hakadha salafiyun, walillahi alhamdu wal minna. Kwa hiyo baada ya kusikilizia, je, wana lolote jipya ambalo ni hujja? Tukaona kwamba hawana. Anasemaje Sheikh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala kuhusu Sheikh Muhammad Amani al-Jami na Sheikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali? Anasemaje Ibn Baz? Anawaona kwamba ni salafiyun, ni watu maduati katika da'wa salafia, wamesimama sawa sawa, au wana njia tofauti? Jawabu Sheikh Ibn Baz, mpaka amefariki Sheikh Muhammad Amani al-Jami, ana yaatarif bifadlihi, anakiri juu ya fadhila zake na ilmu yake wa husni mu'taqadihi, na uzuri wa itikadi yake na maslaki yake, na amempa tazkia baada ya kufa kwake, akiwa yuko hai na baada ya kufa kwake, na hivyo hivyo kwa Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali. Kwa hiyo hili ni la kwanza, au huyu ni mwana wa chuoni wa kwanza. Akiulizwa Salimu Abdurrahim Barahiani, wasemaje wewe? Ah, huyu ameanzisha jamia, huyo ni kadha. Ibn Baz asemaje? Asema hapana, huyu ni salafi. Sisi hatuwezi kumsikiliza Barahiani, mjasiriamali dhalim. Unasemaje Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala kuhusu hawa? Tayib, kauli zake ziko wazi, tumesoma, tumezitaja aqwali, bali akamwombea mabaya kwamba Allah, kwamba hawa, huyu anayosema hawa mashekhe, imma jahil, imma atakuwa ni mjinga huyu, atafundishwa huyu, au atakuwa kama si mjinga atakuwa ni nani? Kama si mjinga atakuwa ni sahibu hawa. Lakini akaomba dua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala, mwenye kufanya hivyo amvunje mgongo wake. Kadhalika mwingine ni al-Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahu Allah ta'ala, ambaye wao walikuwa wameshikamana na maneno yake, kwamba Ibn Uthaymin amesema katika sharh matn al-40 an-Nawawiyya kwamba kuna hizbu salafi, kuna hizbu salafi. Barahiana akaichukua moja kwa moja kwamba hizbu salafi ni Muhammad Aman al-Jami na Rabiu al-Madkhali. Kumbe ni kadhab. Tukafichua hili, tukaeleza pale kwamba sasa huyu Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala mwenye kauli hii amezungumza na maneno yake yako wazi kabisa, baada ya Sheikh Rabi ibn Hadi al-Madkhali kufanya muhadhara mbele ya Sheikh Ibn Uthaymin kwenye markazi yake huko Unaiza, akawaambia kwamba ili watu wajue kwamba huyu Rabi, Sheikh Rabi huyu ndugu yetu huyu, yeye katika janibi ya salafia, sio salafi hizbi, salafi katika manhaji yake na njia yake ni salafi. Sasa tafuteni hizbu salafi ni kina nani, nyinyi au ni kina nani, kina Safaru al-Hawali mnaojinasibisha na usalafia kadhiba wazura? Sheikh anawafedhesha, Sheikh Muhammad Salih Uthaymin anawafedhesha katika hili. Je, mna jingine? Mwingine ni al-Sheikh al-Fawzani hafidhahu Allah ta'ala, kauli zake kuhusu al-Sheikh Muhammad Aman al-Jami na al-Sheikh Rabi' ziko wazi. Mwingine ni al-Sheikh Abdul Muhsin al-Abbadi al-Badri hafidhahu Allah ta'ala, kauli zake ziko wazi. Mimi simfanyi tani al-Sheikh Rabi' bwana, yeye alikuwa na milahadha yake, baadhi ya mambo anayaona ni jambo la kawaida. Haya, wanaochuoni watano hawa wote msimamo wao ni huo. Wewe umeandika kitabu maalum cha kusema kwamba kuna hizbi inaitwa hizbi ya aljamia madakhila salafia jadida wa maneno chungu nzima, alafu wasema kwamba wanaochuoni hawa walifanya hivyo, tukakujibu kwamba urongo, umewazulia uongo na kauli ndio hizo, tukaweka na maswali yajibuni kimya mpaka leo. Mara Sheikh Jibrini, mara nani? Haya, andika kitabu kingine, lete hoja nyingine, sio hizo, tukusubiri. Na mengine mengi ambayo ameyazungumza tukayabatilisha, kuonyesha kwamba ni mtu kadhab, mtu khain, mwenye khiana, si mkweli. Kwa hiyo tusubiri pingia na hoja, na tujua hana. Kadhalika yeye ni sururi, manhaji yake kisururi ya takfiri ya kiikhwani, na tukapiga na mifano, sababu la yashabu albid'i illa mithlahu tahta ad-dukhani ta'ajjuju an-nirani. Huwezi ukawa umesuhubiana umeingiliana watu waovu, watu wa bid'a, alafu wewe ukawa umesalimika. La yashabu albid'i illa mithlahu, hasubiani mtu wa bid'a isipokuwa na mtu aliye mfano wake. Tahta ad-dukhan ta'ajjuju an-nirani, maneno haya anasema nani? Al-Imam Al-Qahtani rahimahullahu ta'ala. Ukishaona moshi unafuka, basi ujue chini kuna moto. Kwa hiyo wewe ukiwa watu ulioambatana nao ni watu wa kukubali maandamano, ni watu wa kushajiisha migomo, ni watu wa kushajiisha mambo ya harakati mbalimbali na wengine ambao wamekuzunguka ni watu wana mafikra ya takfiri, na wala wewe hujali, bali wawapa dhima wengine wawasomesha watoto wako, wanafunzi wako au watu wako. Hii ni ishara mbaya. Lakini vipi usiwe hivyo na hali ya kuwa manhaji yenu ni fadhfadh, ni manhaji pana kabisa isiyokuwa na dhawabit. Wanaingia humo kila na aina ya watu waovu. Nyinyi lengo lenu ni kukusanya, ni jamu al-amwal wa tabarruat, kukusanya mali tu na michango na sadaka, kufanya kwamba ni mradi, kufanya dini mradi, badala ya kufikisha dini ya Allah tabaraka wa taala, nyinyi dini mmefanya biashara, biashara ikawa ndio lengo. Kwa hiyo ukiangalia maslaki zenu, watu mnaounga mkono, kina Safaru al-Hawali, kina Salmanu al-Auda, kina Nasiru al-Umari na wengineo, na mfano wa watu kama hao, Muhammad Sururi Zaini al-Abidin, Abu Anas Muhammad Abida, Ashabu al-Muntada al-Islami na wengineo, ni watu munharifun, ni watu waliopinda, hawako katika usawa, wanawashuoni wamewataja kwa uovu. Sheikh bin Uthaymeen mpaka mwisho anatahadharisha watu wasisikilize ashirita za Safaru al-Hawali. Al-lajna tudaima lil-ifta yatahadharisha watu wasisikilize na kukataza kufanya mihadhara Safaru al-Hawali na Salman al-Auda. Wewe bado wasifia watu hawa, kuna nini ndani yake? Alafu wasema wewe huko pamoja na wao. Kwa hiyo amebaki anarukaruka tu, mara huku mara kule mara huku. Sasa tulipoliona jambo hili, baada kulisubiria kuliona kwamba lazima watapetape warusherushe maneno, lakini mfupa umewakwama kwenye koo na watu washawajua, walillahi alhamdu walminna, sisi tunaachana na jambo lao. Nitakuja kuwatangazia mara nyingine inshallah ikibidi kufanya mihadhara mfululizo dhidi yao panapo budi. Ikiwa hakuna budi tutafanya hivyo mfululizo, kama ni siku tatu siku nne tawaambia, kama ni Tanga, Dar es Salaam au wapi, ikiwa hakuna budi baadaye. Lakini kwa sasa hivi tunaliacha jambo lao, sisi hatutashughulika na wao tena. Wao waendelee kutukana, waendelee kujitetea, waendelee kuzua kila siku, wazue maneno, sisi hatukuna habari nao, tutaendelea na da'wa yetu walillahi alhamd wal minna. Tutarudi tena sasa hivi kwa Abu Eid dhalikum sufi. Tunarudi kwa Abu Eid sasa, sufi yule, sawa, ambaye tulimweka pembeni kidogo kwa sababu ya hili jambo lilozuka, kwa sababu sisi tumeshaahidi kwamba tunakwenda naye kwa uchache, kwanza miaka miwili. Yeye mwenyewe alijitutumia kutumwa kwamba sio miaka miwili, mimi ndo maisha. Tunajua pumzi ya maisha hana, kwamba atakwenda naye mpaka wapi, atajua pumzi hiyo haipo kwake. Ni jambo asiloliweza ile. Kwa hiyo tutakwenda naye sisi kwa muda, kama umri upo na nguvu zipo na wasa upo, kwa uchache kwanza tunakwenda naye tuangalie jambo lake kiasi cha miaka miwili, inaweza ikafika au ikapita au isipite, la kulli hali tutaangalia maslaha katika hili. Kwa hiyo inshallah tarudi kwenye jambo lake, na katika zile sehemu tatu tulizozungumza ambazo ilikuwa tukizijadili, sehemu ya kwanza ni kuhusu Wahabi, na sehemu ya pili ni kuhusiana na mwezi muandamo, na sehemu ya tatu ni masala ya Arafa. Tumezungumza sehemu mbili tukasimama, ili pia apate wakati naye wa kusikiliza, pamoja na kwamba tuna jambo hili lilikuwa limetushughulisha. Tumemalizana nalo jambo hili, walillahi alhamdu wal minna. Sasa tumezungumza kuhusu Wahabi na mwezi muandamo, kumebaki swala la Arafa. Kumebaki swala la Arafa, tutaangalia Arafa ni lini, vitabu vyasemaje, wanaochuoni wanaeleza nini, je, vitabu vimepotoshwa kama anavyodai Abu Eid, au ni katika zile mbwembwe zake vitabu vimepotoshwa, au hajaelewa? Tutaliangalia hilo insha Allah na mingineyo yanayofungamana na swala Arafa. Je, saumu ya Arafa ina mafungamano na kisimamo cha Arafa, au ni vitu tofauti visivyofungamana? Hilo insha Allah tutakuja nalo pingine wiki ijayo insha Allah, kwa zile zile siku zetu ambazo tuliziomba katika hiki kipindi cha durusi. Tuchukua Jumatano na Alhamisi, kwa tutakuwa tumeikopa siku moja ya zile darasa zetu za wiki siku ya Jumatano insha Allah. Kwa tutaangalia katika wiki itakayokuja, ikiwa wasaa umepatikana tutaanza rasmi, na kama itakuwa tofauti tutawaambia insha Allah. Kwa tutayatazama masala hayo yanayohusu Arafa. Kwa tuja msahau, sija kaona Muhammad Idi kasaulika kwamba baraiani kaingia katikati basi katushughulisha, tumemsahau yeye. La, hajasaulika biidhinillah, jambo lake liko na mafaili yake yako tayari. Kwa ni kuhudhurisha tu. Kwa insha Allah tutafanya hivyo. Fil usbu'i al-qadim, kuanzia al-usbu'i al-qadim tutaanza kufanya mambo hayo. Kwa hiyo ndio bishara au hiyo ndio taarifa kuhusu jambo hili. Kwa hiyo jambo la barahiani lazima atapetape, lazima. Wewe fikiri ile maneno ni madogo tulizungumza pale. Ile maneno si madogo. Liman kana lahu qalbun au alqa as-sam'a wa huwa shahid. Ile maneno ni mazito. Ya kikweli kweli kabisa. Na ni maneno ya ukweli, yalikuwa ni mudaam bil adilla. Ni lazima mtu kama yeye atapetape. Angaike huku, angaike kule, angaike ili, aseme hivi, ashindane na watu kwenye magrupu huko, mara kaleta hili, jibu hoja. Wewe umeshaandika kitabu hiki hapa, kitabu kimejibiwa, una hili, una hili, una hili, una hili, jibu. Kimaliza, toa, tutakujibu tena, biidhnillahi al-karim. Na pia alivyo kuzungumza siku za nyuma kwamba Sheikh Mukbil alikufa na chembe chembe za ushia, kwamba alikuwa na chembe chembe za ushia, yani ni mtu kadhab, haoni haya kusema urongo na kuwazulia maulama wa ahli sunnah wal jamaa. Basi kazi yake ni hiyo tu, kafana Allahu sharrahum. Lakini ana watu ambao wamemzunguka si watu wazuri, ana watu ambao wamemzunguka si watu wazuri. Na siku zote mtu yuko kwenye mila na taratibu za rafiki yake. Ukishamsikia kwamba huyu mtu dhalim, alafu kuna watu wamemzunguka pamoja naye, basi na wao ni dhalama, ni watu madhalim. Sasa sisi tulizungumza siku hiyo tukafanya tahafudh, hatukutaka kuwagusa wale upambizoni mwake, lakini wanachokochokoa maneno, siku tukiamua kuwazungumza watatafuta mahali pa kwenda. Sisi hatuogopi wao kama vile ambavyo hatuogopi sisi. Sisi hatuogopi wao, hatuogopani sisi. Tutazungumza maneno ya uadilifu, namna dini walivyoifanya kuwa ni mradi. Tuna mifano mingi hai, namna watu wake, yeye na watu wake, walivyoifanya dini kuwa ni mradi. Si vibaya mtu kutafuta mali ya halali akapata mali, lakini si kuitumia dini kwamba ndio mradi. Sisi tunao ushahidi wa kutosheleza kabisa katika kuwazungumza wao. سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.